Kupkę na start. Do tego dostaniesz grę FIFA 18 w zestawie. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 czerwca. To dziś właśnie. Minęła godzina 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik i Serwis Trójki. Jest kompromis unijnych liderów w sprawie migracji. Przedstawiciele zawodów medycznych organizują dziś czarny protest. CBA zatrzymała 3 osoby podejrzane o udział w dzikiej warszawskiej reprywatyzacji. Jestem zadowolony, mówi premier włoskiego rządu Giuseppe Conte. To dobry znak, ocenia niemiecka kanclerz Angela Merkel. To bardzo dobry kompromis, podsumowuje premier Mateusz Morawiecki. Po trwającym prawie 9 godzin maratonie negocjacyjnym unijni przywódcy uzgodnili nad ranem w Brukseli wspólny dokument dotyczący migracji. Przeważyło stanowisko Polski i pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej o zasadzie dobrowolności przy przyjmowaniu uchodźców. Unijni przywódcy uzgodnili też, że na terenie Unii Europejskiej powstaną centra kontroli migrantów. Natomiast poza wspólnotą ośrodki, w których umieszczane byłyby osoby uratowane na Morzu Śródziemnym podczas próby przeprawy do Europy. Beata Płomecka. Po ponad 2 latach trudnych dyskusji, kontrowersji i nacisków cała 28 jednomyślnie przyjęła stanowisko Polski i Grupy Wyszehradzkiej. Nie dla przymusowej relokacji, napisał na jednym z portali społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, a później w rozmowie z dziennikarzami dodał. To bardzo dobry kompromis, osiągnęliśmy to, co sobie założyliśmy. Bo ustalenia mówią o dobrowolnej relokacji i o reformie prawa azylowego, która ma być akceptowana na zasadzie jednomyślności. Zadowolony z ustaleń był także premier Włoch Giuseppe Conte. Włochy już nie będą osamotnione, bo jedna z uzgodnionych zasad głosi, że kto przybywa do Włoch, przybywa do Unii Europejskiej. Uciekinierzy będą kierowani do ośrodków kontroli migrantów na terenie wspólnoty. Nielegalni migranci zarobkowi będą od razu odsyłani do swoich krajów, a ci, którzy się będą kwalifikować do przyznania azylu, będą czekać na przyjęcie, ale nie będzie ustalonych limitów dla poszczególnych państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brakuje pielęgniarek, więc Szpitalny Oddział Ratunkowy i Centrum Urazowe Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie przestały przyjmować pacjentów. Wczoraj doszło do spotkania dyrekcji placówki z przedstawicielami Związku Pielęgniarek w sprawie podwyższenia płac pielęgniarkom, ale nie udało się wypracować kompromisu, mówi pełnomocnik dyrektora szpitala do spraw kontaktu z mediami Marta Podgórska. Wysłane zostało zawiadomienie o zamknięciu SOR-u, zaprzestaniu czasowej działalności, jak również centrum urazowego. Nie jesteśmy w stanie przyjmować pacjentów, nie jesteśmy w stanie obsłużyć w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W środę rozpocznie się strajk, zapowiada sekretarz Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Klinicznym Dorota Ronek. Ja mam tutaj listy deklaracji do udziału w strajku. Podpisało się ponad 900 pielęgniarek. W szpitalu zatrudnionych jest 1200 pielęgniarek, obecnie na zwolnieniach przybywa ponad 230. A masowe zwolnienia lekarskie dotyczą także placówek przy Staszica w Lublinie i lubelskiego szpitala MSWiA. Dziś czarny protest w kilkuset szpitalach w Polsce. Czarny protest, bo część lekarzy, ratowników, fizjoterapeutów i diagnostyków zamiast białych fartuchów włoży czarne koszulki. Oprócz podwyżek będą domagać się również skrócenia kolejek. Mówią, że czują się oszukani przez Ministerstwo Zdrowia, że nie przestrzega ono warunków porozumienia zawartego w lutym, a dotyczy m.in. wzrostu PKB na ochronę zdrowia. Rozmowy cały czas trwają, przypomina wiceminister Józefa Szczurek-Żelazka. To jest ten moment, kiedy powinniśmy raczej przy stole usiąść i rozmawiać, żeby spotkać się gdzieś po środku, a niekoniecznie na ulicach czy wkładając czarne podkoszulki. Jeśli czarny piątek w służbie zdrowia nie przyniesie żadnych zmian, to Porozumienie Zawodów Medycznych zapowiada, że jesienią przeprowadzi dużo większą akcję protestacyjną. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 3 osoby podejrzane o udział w warszawskiej dzikiej reprywatyzacji. Jedną z nich jest znany warszawski adwokat. 2 pozostałe to tzw. handlarze roszczeń. Zatrzymanie dotyczyło zwrotu jednej ze stołecznych nieruchomości wartej kilkadziesiąt milionów złotych, wyjaśnia rzecznik CBA Temistokles-Brodowski. Zatrzymane przez nas osoby wprowadziły w błąd spadkobierców co do wartości i możliwości wykupienia nieruchomości przy pięknej 15, nieruchomości, która jest warta 38 milionów złotych. W tej chwili agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują mieszkania zatrzymanych. Zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury okręgowej w Warszawie i tam mają usłyszeć zarzuty. Papieski jałmużnik arcybiskup Konrad Krajewski został wczoraj kardynałem. Otrzymał od Franciszka biret i pierścień. Został jednym z 14 nowych purpuratów. A dziś metropolita łódzki Grzegorz Ryś dostanie od papieża Franciszka paliusz. Paliusz to dla mnie symbol zobowiązania do przekazywania nauki Ojca Świętego, powiedział Polskiemu Radiu arcybiskup Ryś. Wydaje mi się czasami, gdy chodzi zwłaszcza o papieża Franciszka, to niestety w przestrzeni publicznej funkcjonuje bardziej medialnie niż prawdziwie. Wiele fragmentów jego nauczania jest albo przedstawionych tak bardzo pobieżnie, albo skrótowo, albo wręcz fałszywie. Arcybiskup Ryś będzie jednym z kilkudziesięciu nowo mianowanych arcybiskupów. Uroczystość odbędzie się w Bazylice Watykańskiej. To był serwis Trójki. I znowu spotykamy się z Krzysztofem Łoniewskim. Będzie o sporcie, panie Krzysztofie, ale najpierw propozycja od słuchacza, który mówi, skończmy już z tymi nie bardzo udanymi występami naszych piłkarzy. Warto powiedzieć, że 8 lipca rozpoczyna się w Ostrowie Wielkopolskim, wie pan co? Nie, ja nie mam pojęcia. Proszę pana, szybowcowe Mistrzostwa Świata. A tu jesteśmy potęgą. I między innymi Sebastian Kawa, który ma szansę po raz 12 zostać mistrzem świata. No to rzeczywiście Sebastian Kawa jest prawdziwym czempionem, nieraz gościł na naszej antenie. Nie wiem, czy pan wie, że on jest lekarzem na co dzień. Jeszcze tego lata. No dobra, to już ostatni raz o naszych piłkarzach. W końcu wygrali w ostatnim meczu na Mundialu, pokonali 1-0 Japonię. Jedynego gola po centrze Rafała Kurzawy strzelił Jan Bednarek, a posłuchamy Kamila Grosickiego. Zawiedliśmy w każdej formacji w pierwszych meczach. Nie na pewno, ja mogę mieć żarty tylko do siebie i pretensje, że w pierwszym meczu nie stwarzaliśmy sytuacji, ja nie stwarzałem i nic się nie działo. Tak. Jako zespół graliśmy bardzo słabo w tych pierwszych meczach i dlatego tak to wyglądało. Przynajmniej na koniec mam nadzieję, że tam parę procent daliśmy radości kibicom. W podobnym nastroju był kapitan kadry Robert Lewandowski, który znów rozegrał marne spotkanie. Jak nie wychodzisz z grupy, a też taki był cel, marzenie, żeby wyjść z grupy, a go nie osiągnąłeś na pewno. Nie możesz czuć się zadowolony, wręcz przeciwnie. Myślę, że ten pierwszy mecz naprawdę zdecydował o tym, że tak wyszło. W tym ostatnim już graliśmy o honor, o to, żeby zwyciężyć na mundialu i to nam się udało, więc to jakiś tam promyk szczęścia na pewno dzisiaj na osłodę dało, ale tak naprawdę myślę, że pierwszy mecz zdecydował o tym, że jednak nie było tak, jak powinno. Dodajmy jeszcze, że ostatnie minuty miały kuriozalny charakter. Polacy zachwyceni perspektywą pierwszej wygranej nie kwapili się do podwyższenia wyniku. Japończycy wiedzieli, że porażka 0-1 dawała im awans dzięki klasyfikacji fair play. Mieli po prostu mniejszą liczbę żółtych kartek niż piłkarze Senegalu. Ci przegrali z Kolumbią 0-1 i zgromadzili tyle samo punktów i mieli identyczny bilans bramek co Japonia, która teraz spotka się w 1/8 finału z Belgią. Belgowie wygrali grupę G po zwycięstwie 1-0 z Anglią. W naszej grupie najlepsi byli Kolumbijczycy i to oni spotkają się w 1/8 finału z piłkarzami Garetha Southgate'a. Po piłce koszykówka i porażka naszych koszykarzy 61-79 z Litwą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Porażka wkalkulowana, bo zdaniem Mateusza Ponitki każdy kibic basketu wie, jakim potencjałem dysponują nasi rywale. Zespół, który przyjechał, no to myślę, że znawcy koszykówki wiedzą, jacy zawodnicy przyjechali dzisiaj i, no i pokazali to, dlaczego grają w NBA, grają w Eurolice i zarabiają duże pieniądze za grę, tak? Szkoda. Każdy kibic basketu zdaje sobie sprawę, że Litwini są świetnymi koszykarzami. Każdy kibic tenisa wie z kolei, że Agnieszka Radwańska najlepiej czuje się na kortach trawiastych, co potwierdza Wistborn. Awansowała do półfinału, bijąc do 2-5 nie byle kogo, bo najlepszą w ubiegłorocznym Roland Garros Jelenę Ostapienko. A Mateusz Nika nie zagra w turnieju finałowym Ligi Narodów Siatkarzy. Z występu we Francji wykluczyło go zapalenie wyrostka robaczkowego. Znów o sporcie za godzinę. O pogodzie już teraz. Najlepsza pogoda dziś na północy i zachodzie. Tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze trochę więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, a na południowym wschodzie również burze. Temperatura? Koszalin 22, Szczecin, Olsztyn, Zakopane 24, w Gdańsku i Jeleniej Górze 25, Suwałki, Katowice, Kraków, Rzeszów 26, w Bydgoszczy i Poznaniu 27, najcieplej ma być w Białymstoku, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu stopni 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując wąską zmywarkę do zabudowy Bosch w klasie energetycznej A++. Zapłacisz tylko 1699 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 3 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Media Markt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte.

Dzień dobry, witam. Widziałam, że pan podrygiwał, piosenka się panu podobała. Bardzo. Mam nadzieję, że nasza rozmowa też będzie się panu podobała i pan będzie podrygiwał też. Nie, to już muszą słuchacze ocenić. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w przyjętej wczoraj uchwale oświadczyło, że Małgorzata Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej pierwszym prezesem Sądu Najwyższego do 30 kwietnia 2020 roku. Jakie znaczenie ma ta uchwała według pana? No, uchwała pokazująca, na jakim poziomie emocji w tej chwili są sędziowie Sądu Najwyższego, że stawiają się ponad prawem. No, to jest uchwała kuriozalna, mówiąca o tym, kto kiedy pełni, do kiedy pełni funkcję prezesa, jakby nie licząc się z tym, o czym mówią ustawy. I jestem tą uchwałą naprawdę zdumiony. No tak, ale sędziowie wychodzą z założenia, że konstytucja jest najwyższym aktem normatywnym, tak, tak. I za nią idą ustawy. No tak, prawda? Oczywiście. I wystarczy tylko sięgnąć przez analogię i zobaczyć, o czym mówi konstytucja i o czym mówią ustawy. Mówię przez analogię, ponieważ ustawa zasadnicza mówi tylko tyle, że prezydent powołuje na 6-letnią kadencję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Analogicznie też powołuje na przykład prezesa Najwyższej Izby Kontroli. O tym, co dalej, mówi ustawa. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że konstytucja mówi, że kadencja trwa 6 lat, niezależnie od tego, co się stanie. Zadam proste pytanie. Gdyby pani prezes złożyła rezygnację, dalej by była prezesem sądu? No, według tych nie. sędziów? No, ale no, według tych sędziów tak. Ale według tych sędziów tak, bo oni określają, do kiedy trwa kadencja. Otóż tak jak w przypadku prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ustawa mówi, kiedy wygasa, kiedy można odwołać taką osobę, mimo że konstytucja mówi, że trwa 6 lat. I tak samo mamy tutaj do czynienia w sytuacji, w której sędzia przechodzi w stan spoczynku, czyli przestaje być sędzią aktywnym. Sędzia w stanie spoczynku to jest sędzia, który nie uczestniczy w orzekaniu. No trudno sobie wyobrazić, żeby sędzia na emeryturze był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a o tym mówi ustawa. A co się stanie, jeśli 4 lipca pani profesor Gersdorf przyjdzie do pracy i będzie chciała pełnić swoją dotychczasową rolę? Złamie ustawę o Sądzie Najwyższym. Ale co w związku z tym? No mówię, że złamie ustawę o Sądzie Najwyższym. I ale jakieś konsekwencje tego wobec sędziów, którzy łamią przepisy ustawy, toczą się w postępowaniu dyscyplinarnym, z tego co mi wiadomo i na ile ja znam prawo. Komisja Europejska ma przygotowany pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości. Właśnie w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Dziś ma ogłosić decyzję w tej sprawie. Prawdopodobnie komisja zwróci się do Trybunału o zablokowanie tej ustawy. Premier Morawiecki mówi, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest w pełni zgodna z konstytucją i nie ma powodu do jej zmiany. Ale to jest taka kolejna odsłona, że tak powiem, siłowego dialogu z Komisji Europejskiej z Polską, czy też Polski z Komisją Europejską. Po co nam to? Cały czas jest próba ingerencji Komisji Europejskiej w sprawy wewnętrzne Polski. Kwestia sądownictwa od początku tutaj dziwnym trafem Komisja Europejska jakby występuje przeciwko Polsce, działa na zlecenie totalnej opozycji, bo ona występuje do właśnie Komisji Europejskiej, żeby bronić sądownictwa. W myśl zasady takiej, że o tym sami sędziowie mówili, chociażby Sądu Najwyższego, że żeby nic nie zmieniać, żeby było jak było. To jest wbrew zapisom, ale nie, ale momencik. To jest cytat. Tak, ale on pokazuje jakby istotę, nawet ta uchwała pokazuje, żeby było jak było, żeby nic nie zmieniać. To środowisko nie przyjmuje do wiadomości tego, że to zgodnie zresztą z konstytucją, z artykułem 4, to suweren decyduje, suweren wybrał, suweren ma prawo zmieniać ustawy i proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która miała miejsce wczoraj. Sędziowie Sądu Najwyższego tą uchwałą mówią, że należy stosować konstytucję i z tej konstytucji wywodzą wniosek, że pani prezes ma być do któregoś kwietnia, do końca kwietnia 2020 roku. Konstytucja w artykule 180 ust. 4 mówi wyraźnie, ustawa określa granice wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku. Ustawa, i teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy sędziowie Sądu Najwyższego są inni niż inni pozostali sędziowie w Polsce, bo artykuł 69 ustęp 1 ustawy ustroju sądów powszechnych mówi, że sędziowie przechodzą w stan spoczynku w wieku 65 lat. I ustawa ta, o której mówimy, o Sądzie Najwyższym, wprowadziła tą samą zasadę, że i sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku. I proszę zwrócić uwagę, Konstytucja wyraźnie o tym mówi, ale do wiadomości już sędziowie tego nie przyjmują, bo oni się z tym nie zgadzają. I tu mamy sedno sprawy nieposłuszeństwa już w tym momencie sędziów i niestosowania konstytucji, ustawy, tylko mówienia właśnie o tym, ma być tak jak my chcemy, a nie tak jak sobie chce naród. Panie ministrze, a gdyby pani sędzia Gersdorf zwróciła się do prezydenta o możliwość orzekania dalszego, to jaką by podjął decyzję? A to pani rektor, ja nie jestem wróżką. Przede wszystkim miała możliwość prawną. Ale pan jest blisko prezydenta. Ale nie złożyła. Ale fakty są następujące. Nie złożyła takiego wniosku, choć miała prawną możliwość. Ci sami sędziowie, którzy wystąpili w tej uchwale, kilkunastu z tych sędziów zwróciło się do... 10 tylko. O, chyba tak? Więcej, z tego co mi wiadomo. 13, jeżeli dobrze ja pamiętam liczbę. Zwróciło się do prezydenta o to, że chcą dalej orzekać. I co zrobił prezydent? I wysłał te wnioski do Krajowej Rady Sądownictwa celem zaopiniowania. Po przyjściu opinii z KRS-u podejmie decyzję. W tej grupie nie ma pani prezes Gersdorf, więc odpowiedź jest prosta. Gdyby pani Gersdorf chciała dalej być czynnym, aktywnym sędzią, to mogła się zwrócić zgodnie z ustawą, tak jak zrobili jej koleżanki i koledzy z Sądu Najwyższego, a tego nie zrobiła. I teraz, a ustawa mówi, że jeżeli nie złożysz takiego wniosku w odpowiednim terminie, to 3 lipca pani prezes przestaje być sędzią aktywnym, przechodzi stan spoczynku, a nie może być prezesem Sądu Najwyższego sędzia, który jest w stanie spoczynku, krótko mówiąc, który jest na emeryturze. I to jest cała odpowiedź w tej sprawie, więc mam pytanie, gdzie tu jest złamanie konstytucji, gdzie tu jest złamanie... Panie ministrze, mieliśmy dużo czasu, a wydaje mi się, że nie zmieścimy wszystkich spraw, z którymi chciałabym z panem... Staram się tylko jasno wyjaśnić, jak to wygląda. Ale chciałbym w tej sprawie jeszcze dopytać, tak? Czy kwestia ta w relacjach polskiego rządu, czy też polskich władz z Komisją Europejską jest zamknięta? Takie stanowisko polskich władz, że ta kwestia nie podlega żadnym negocjacjom, że Polacy mają prawo do kształtowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał wczoraj przez telefon z prezydentem Izraela. Rozmowa odbyła się z inicjatywy strony izraelskiej. Prezydent Rawlin zaprosił prezydenta Dudę do złożenia wizyty w Izraelu. Czy w przybliżeniu wiadomo, kiedy ta wizyta... Ja myślę, że kwestia daty będzie dopiero ustalana. Pan prezydent był zresztą niedawno w Izraelu. Polsce zależy na dobrych relacjach z Izraelem i ten dialog będzie kontynuowany w przyszłości. Myślę, że ta sprawa, która zdarzyła się teraz z nowelizacją IPN-u, jakby umocni te relacje polsko-izraelskie. A proszę powiedzieć, dlaczego w tej sprawie zmiany ustawy o IPN-ie był taki pęd legislacyjny, taki po prostu niespotykany do tej pory? Ja wiem, że to była ustawa pilna. Niektórzy politycy opozycji kwestionują, czy ona mogła być procedowana w tym trybie, ale nawet tryb pilny to był jakiś ponadnormatywny pośpiech. To był wybór pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zresztą powiedział w wystąpieniu sejmowym o motywach, dlaczego w ten sposób. Proszę zwrócić uwagę, że nawet przez opozycję nie był kontestowany zakres tej poprawki. W tych relacjach międzynarodowych uznano, że przepisy karne tutaj w jakiś sposób blokują prawidłowe funkcjonowanie tej ustawy, choć wcześniej naszym zdaniem takiego problemu nie było. Likwidacja tych przepisów, które budziły wątpliwości w innych państwach, spowodowała właśnie bardzo dobre wystąpienie strony izraelskiej, która jednoznacznie powiedziała to, co Polacy chcieli usłyszeć i to, co świat powinien usłyszeć i w przyszłości respektować. Więc patrząc z tego poziomu, a tak powinno się oceniać politykę skuteczności, było to bardzo skuteczne i bardzo dobre pociągnięcie pana premiera polskiego i taki parlamentu. Pośpiech był konieczny? Myślę tak, że pośpiech był konieczny po to, żeby właśnie wydać takie ustalone wcześniej po długich negocjacjach oświadczenie, które wydała strona izraelska, a dotyczyła kwestii Holokaustu. Prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że gdyby była dyskusja, to znalazłyby się na świecie siły, które by to zablokowały. Czy pan domyśla się, jakie to siły? Może pan wie? Nie domyślam się, jakie to siły, natomiast wiem jedno, że nie wszystkim się to, co się wydarzyło w dniu wczorajszym, nie wszystkim się to po prostu podobało. Przedwczorajszym, przepraszam. A czy były, ale komu się nie podobało? Że nie wszystkim mogło się podobać. No przecież mamy różne głosy, słyszymy, co się... ja czytam i Twittera, i inne rzeczy. Kukiz 15 się nie podobało. No, ale wielu środowiskom może się to nie podobać, więc takie siły istnieją. Także co do tego nie mam najmniejszych Ruchowi wątpliwości. Narodowemu się nie podobało też. Jeszcze raz powtarzam, są takie siły, którym się to nie podoba i wystarczy otworzyć środki masowego przekazu, publikatory społeczne i zobaczyć, komu się to nie podoba. Ale to są takie mocne siły, że mogły to zablokować? Nie będę się tu wypowiadał, bo nie jestem od oceny, czy to są mocne, czy słabe siły. W każdym razie są siły, którym to zbliżenie, to co się wydarzyło, po prostu się nie podoba. A z tym również siły zewnętrzne, to sobie jasno powiedzmy, że to tak jest oceniane. Czy były coraz bardziej wyraźne sygnały, że bez tej zmiany w ustawie nie będzie stosunków normalnych, takich jak były jeszcze niedawno na najwyższym szczeblu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Polską? Były takie sygnały, że te przepisy są właśnie w przeszkodzie, jakby stosowanie tych przepisów jest w przeszkodzie tych dobrych relacji i mądrość polega na tym, że żeby się wycofać, zrobić krok do tyłu, żeby móc iść dwa kroki do przodu. A w sprawach konfliktu z Unią Europejską nie trzeba już się wycofywać. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że w tym konflikcie to nie jest tak, że inaczej powiem, Unia Europejska próbuje zablokować reformę sądownictwa, której oczekują Polacy. I to jest sprawa wewnętrzna Polski. To nie jest sprawa o zasięgu międzynarodowym, tak jak ustawa o IPN-ie, tylko o zasięgu krajowym. I nie może być tak, że inne organizacje ingerują w to, co dzieje się w naszym ustawodawstwie i ingerują w zakres reformy polskiego sądownictwa. To jest po prostu nadużycie władzy ze strony Komisji Europejskiej, nieuprawnione i niezgodne z zasadami. Tyle. A kiedy prezydent może zostać przyjęty w Białym Domu? Jak pani doskonale wie, trwają rozmowy na temat ustalenia daty spotkania pana prezydenta z... Wiem i dlatego pytam. Myślałam, że już coś wiadomo. Jeszcze tej daty nie ma, więc nie będę tutaj spekulował, kiedy to nastąpi. A na jakim etapie prezydent został zaangażowany w tę inicjatywę legislacyjną? Zaangażowany w ten sposób, że pan został poinformowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego osobiście o całej tej procedurze i uczestniczył oczywiście w tej procedurze, podpisując tą nowelizację ustawy o IPN-ie. Na koniec pana zapytam, czy w Pałacu Prezydenckim w Kancelarii nie ma takiego wrażenia, że w sprawie referendum konsultacyjnego prezydentowi dużo sił osób kładzie kłody pod nogi? Nie mam takiego przekonania. Proszę zwrócić uwagę, że opinia społeczna dobrze przyjęła ideę referendum, dobrze przyjęła pytania referendalne i ja nie odczuwam tutaj rzucania jakichś kłód czy blokowania tej kwestii. Natomiast decyzje polityczne zapadną... Prawo i Sprawiedliwość ciągle nie widzi entuzjazmu. Nie ma entuzjazmu w sobie dla tej idei. To proszę pytać przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o prezydenta. Pytam o pana odczucia. Moje odczucia są takie, że prezydent zapowiedział referendum, jest konsekwentny w tym i jestem w 100% przekonany, że złoży postanowienie o referendum w takim czasie, aby to referendum możliwe było 11 listopada bieżącego roku. Dziękuję. Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta. Badam już do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 radami! aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 2499 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 3 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła. Romuald Wójcik, skrót. Porozumienie dobre dla Polski i Unii. Premier podsumowuje na Twitterze unijny szczyt w Brukseli. Szef rządu przypomniał, że w wyniku ustaleń nie będzie przymusowej relokacji uchodźców. Ostatnie miesiące nie napawały optymizmem, ale cały czerwiec naszych twardych, intensywnych negocjacji plus kilkanaście trudnych godzin na ostatniej prostej i mamy to, napisał premier. Dwóch byłych wiceprezesów Enea S.A. zatrzymało CBA z Poznania. Śledczy zarzucają im niekorzystny dla spółki zakup linii energetycznej między Polską a Białorusią. Straty wynoszą co najmniej 15 milionów złotych. Linię kupiono 7 lat temu od spółki z raju podatkowego. Linia nie miała wystarczającej mocy. Wcześniej nie przeprowadzono analizy technicznej i finansowej. Kolej na ciebie, uratuj życie. Przed dworcem centralnym w Warszawie rozpoczęła się akcja krwiodawstwa. W poniedziałek krwiobóz pojawi się w Lublinie, 16 lipca w Krakowie, 17 w Gdyni i później w innych miastach. O tym, jak cenny jest to dar, przekonywał inaugurujący akcję minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To jest właśnie ten czas, kiedy tej krwi jest potrzeba naprawdę dużo. Bo mamy czas wakacyjnych wyjazdów i większej niż zwykle liczby wypadków. Oddaję dość często krew, tak, żeby pomagać ludziom właśnie. No ja to robię już od 18 lat chyba. Ty ile już pani ma litrów na swoim koncie? Nie wiem, chyba około 10. Ponad 18 litrów krwi oddałem od 2000 równo roku. Akcja zakończy się 19 września w Tarnowie. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyczka. Emerytury i renty będą w przyszłym roku wyższe, ale nieznacznie. 3,26%. Tyle wyniesie w 2019 wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Koszt tej waloryzacji ma wynieść ponad 6 miliardów 860 milionów złotych, więc to jest jedna też z najwyższych zaproponowanych waloryzacji w tych ostatnich latach. Związki zawodowe chcą wyższego wskaźnika waloryzacji. Pracodawcy popierają propozycję rządu, wyjaśnia Łukasz Kozłowski z organizacji Pracodawcy RP. Celem waloryzacji jest utrzymanie realnej siły nabywczej emerytur, by wzrost cen nie powodował, że emeryci, renciści są w stanie kupować coraz mniejszy koszyk dóbr, lecz właśnie by wartość nabywcza tych świadczeń, które otrzymują, została przynajmniej utrzymana na dotychczasowym poziomie. Przedsiębiorcy popierają też inne wskaźniki gospodarcze przedstawione przez resort finansów w założeniach do projektu budżetu państwa na przyszły rok. Zgodnie z nimi wzrost gospodarczy w 2019 roku ma wynieść 3,8%. A propos pracodawców, tych amerykańskich, którzy pracę chcą dawać poza Stanami Zjednoczonymi, krytykuje Donald Trump. Prezydent po raz kolejny uderzył w znanego producenta motocykli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump wziął udział w symbolicznej ceremonii wbicia pierwszej łopaty pod budowę w stanie Wisconsin zakładu firmy Foxconn, która jest największym na świecie producentem elektroniki i komponentów komputerowych. Wartą 10 miliardów dolarów inwestycje prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawia jako dowód na to, że dzięki jego polityce do Stanów Zjednoczonych wraca produkcja przemysłowa. Donald Trump przeciwstawił Foxconnowi koncern Harley-Davidson, który swoją główną siedzibę także ma w stanie Wisconsin. Harley-Davidson, produkuj proszę swoje piękne motocykle w USA. Czy nie zdajecie sobie sprawy, że obniżyłem podatki? Jeśli nie będziecie produkować motocykli w Stanach Zjednoczonych, to wasi klienci nie będą szczęśliwi, przestrzegł amerykański prezydent. Harley-Davidson zapowiedział przeniesienie części produkcji poza Stany Zjednoczone w ubiegłym tygodniu. Jako powód firma podała wprowadzenie przez Unię Europejską 25% ceł na motocykle z USA, co było odwetem za obłożenie cłami importowanych z Europy stali i aluminium. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po 9 audycja winien i ma mają nowe sposoby na unikanie zakazu handlu w niedzielę. Czy okażą się winni łamania prawa? Między innymi o pomysłach sieci handlowych Wiktor Legowicz i jego goście już za pół godziny. Najwięcej słońca na północy i zachodzie. Na pozostałym obszarze trochę więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, a na południowym wschodzie również burze. Niewykluczone, że będą Państwo szukać dzisiaj chłodu. Podajemy więc stosowną temperaturę w miejscowościach o właściwych nazwach. Moczaryko, Ustrzyk Dolnych 20 stopni oczywiście. Rzeczka koło Walimia. Nie wiedziałem, że tam rzeczka 21 stopni. Jezioro koło Elbląga 24. Rzeka koło Myślenic i bagno koło Trzebnicy 25. Z kolei potok koło Chrzanowa. Brud Stary i Brud Nowy koło Suwałk. Oraz mamy jeszcze rów, mam nadzieję, że z wodą, koło Myśliborza, 26. Kałuża koło Miechowa, Garnek, to mnie zaskoczyło, Garnek koło Radomska i Dzban koło Sierpca, 27. Stawik koło Lubartowa i Morze koło Hajnówki, 28. A jeszcze za granicą, co mamy? Potok, Bośnia i Hercegowina, tam 17. Wanna w Niemczech 23. Kubasy w Rosji 27. Na Filipinach mamy Bayobor. No to wiadomo, każde dziecko wie. 28 stopni. Misadong w południowej Korei 29. Basen w Indiach 30. Bardzo ciepły. I Balia w Bangladeszu 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami. Nawet z 50 ratami. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Toshiba, zapłacisz tylko 1499 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 3 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Media Markt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zagrać w piłkę z mistrzami futbolu? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po nielimitowany internet domowy z routerem i konsolą PS4 za złotówkę na start. Do tego dostaniesz grę FIFA 18 w zestawie. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wkroczyliśmy już w ostatnią połówkę, bo tak jak jest od 6, 3 godziny, 6 połówek, 6 połówka porannego wydania audycji. Zapraszam do trójki, jak zwykle o tej porze piosenka dnia. Mało tego, zawsze inna. Coś nieprawdopodobnego, co my tu wyczyniamy. A dzisiaj Oxford Drama Be Kind. Była rada dla wszystkich. Be kind. Bądźmy uprzejmi. Bądźmy mili. Ja będę miły. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Co mamy dzisiaj za dzień? Wojtku. Wszystkiego dobrego. Pięknie, dziękuję. I właśnie mam piosenkę na temat, to może ja zacznę tą piosenką. Bo... No to 3-4. O, już złapałem, tak. Taka. Tak się składa, że imieniny mam i życzenia chcę złożyć sobie sam. I życzenia chcę złożyć sobie sam. No to składam. Piszę wierszyk ten i dokładam sił, żeby miłym czymś i dla panów był. Żeby miłym czymś i dla panów był i dla dam. Tak się składa, że imieniny mam i życzenia chcę złożyć sobie sam. I życzenia chcę złożyć sobie sam. No to składam. Piszę wierszyk ten i dokładam sił, żeby miłym czymś i dla panów był. Żeby miłym czymś i dla panów był i dla dam. Życzę więc szczerze i prawdziwie, szukajmy szczęścia w kolektywie, albowiem poza kolektywem męki przeszywa się prawdziwe. Koncept pozornie tylko płaski, gdyż od Alaski po Timbuktu, od stanu oświeconej łaski, lepszy jest awans w ramach struktur. Tak się składa, że imieniny mam i życzenia chcę złożyć sobie sam. I życzenia chcę złożyć sobie sam, no to składam. Piszę wierszyk ten i dokładam sił, żeby miłym czymś i dla panów był. Żeby miłym czymś i dla panów był i dla dam. Tam, gdzie filozof woli o zgrozo za słuszną sprawę głowę dać niż ciała, aparatczyk głosem władczym oświadczy, że świadczy chcesz czy nie. Tak działa, że filozof tak to typowe poświęci głowę, by nie dać ciała. Zaś aparatczyk, cóż aparatczyk wie, że się roztkliwiać nie ma nad czym. Że się roztkliwiać nie ma nad czym. Nad sobą też la la la la la la la. Taka. Właściwie to by pan rozśmieszył przy okazji. Cieszę się. Ale życzenia, absolutnie się dołączam do tych, które pan sam sobie złożył. Pięknie, dziękuję, wzajemnie. Piotr Bukartyk, dziękuję panie Pawle. Dziękuję panie Piotrze. Audycja podróżna. Adwokat jeszcze siedzi w studiu, ale już nie będzie występował, bo mu zakazałem, ponieważ teraz jest pora na spotkanie z Marcinem Pośpiechem i Łukaszem Karustą. Będzie w programie rozmowa o wyprawie. Niech pan będzie ostrożny, panie Piotrze, na Syberię. Ojejku. Dzień dobry. Dziś w programie podróżniczy duet. Panowie przedstawiają się jako kapitan i admirał, przygoda i przypał, czyli Erik Kresowski i Szymon Przybinda. Do trójki podróżnicy przybyli fantazyjnie ubrani w mundury oficerów żeglugi wielkiej, no ale jak kapitan i admirał, to wszystko się zgadza. Chociaż nie do końca. Panowie obrali bowiem kurs na Syberię, do której dotrą nie okrętem, a na czterech kołach. Pod koniec stycznia przyszłego roku wybieramy się w Góry Momskie. Zamierzamy zdobyć najwyższy szczyt Gór Momskich i nazwać go Pikiem Dybowskiego na cześć wielkiego badacza. Pojedziemy samochodem tam, terenowym. Chcemy dotrzeć do podnóża tych gór. Następnie wspinaczka zimowa na szczyt, który według oficjalnych danych ma 2533 metry wysokości. Więc tak to będzie wyglądało w dużym skrócie. Samochodem tam na Syberię, do północno-wschodniej Jakucji, około 12 tysięcy kilometrów stąd. I potem już w górę. Zajedziemy autem tak daleko jak się da, a potem już tylko pieszo. Chcecie to zrobić zimą? To znaczy jaka temperatura tam na wysokości panuje? Nie wiadomo do końca. Myślę, że minus 60 stopni to na pewno trzeba się z takimi temperaturami liczyć. A czemu Syberia? Skąd ta Syberia? Co jest takiego w Syberii, że to miejsce przyciąga? Bo Polakom pewnie też kojarzy się negatywnie jako miejsce przez wieki zsyłek. Tak, to prawda, negatywnie. Natomiast przyciąga swoją tajemniczością, niedostępnością. To trzeba poczuć. To tak się nie da jednoznacznie opisać. Jest bardzo wymagająca też. To tam, wydaje mi się, nie jest tak, że każdy sobie może tak po prostu pojechać jak na wakacje gdzieś, zabukować w hotelu, tylko pewne miejsca trzeba kombinować, starać się, mieć też odwagę i wiedzieć, jak to się robi. Dlatego, że jest wymagająca, jest też pociągająca. Dlaczego jeszcze Syberia? Ja miałem okazję tam mieszkać przez półtora roku. Studiowałem tam. Byłem zachwycony też gościnnością ludzi, naturą, w ogóle jeziorem Bajkał i wracam tam zawsze z sentymentem. Kilka razy myślałem, żeby może tam się wybrać, ale no jednak odstrasza odległość, temperatury, trochę też nieznajomość języka. Jak ktoś właśnie tego wszystkiego się boi, to w jaki sposób i gdzie powinien pierwszy raz pojechać na Syberię? I czy w ogóle? Oczywiście, jak najbardziej. Pewien lęk, który w Polakach gdzieś tkwi, jest w dużej mierze nieuzasadniony, gdyż jest to kraina bezpieczna. Ja tam w ogóle nie miałem żadnych niebezpiecznych przygód. W ogóle się to nie zdarzyło. Natomiast zdecydowanie polecam Bajkał, Listwiankę na pierwszy ogień, czy w ogóle z Irkuskiem się zapoznać. Piękne miasto. Nad Bajkałem można wędrować, a latem tam jest bardzo gorąco. Bywa i po 35 stopni ciepła. Ale to są takie dzikie trasy, czy tam jest jakaś infrastruktura, nie wiem, szlaki są oznaczone, są jakieś schroniska, miejsca, gdzie można kupić butelkę wody. Nad Bajkałem ta infrastruktura zaczyna powstawać, szczególnie w południowej części jeziora. Są budowane ścieżki oznaczone od wioski do wioski. Można tam na pewno wśród miejscowej ludności też dostać jakieś jedzenie, są sklepy, zaopatrzenie, więc na północy już jest zdecydowanie dziko i tam już trzeba bardziej się postarać, zabrać zapas żywności na kilka dni przynajmniej, czy na dwa tygodnie, w zależności od trasy. To jeszcze krótko zapytam o rosyjską duszę, bo podobno coś takiego jest, to jest coś nieuchwytnego. Jak wy byście opisali tę właśnie sławną rosyjską duszę? Ja bym ją odpisał jako bardzo otwartą, szczególnie tą syberyjską. Nie miałem dużo styczności z europejską częścią Rosji, tam jest podobno inaczej. Ale ta syberyjska to jest taka, tak, że my tu siedzimy na swoim miejscu, tam gdzie się urodziłem, tam jest moje miejsce, mówią też Sybiracy, więc ciężko im jakby uwierzyć w to, że mogą coś zmienić, gdzieś wyjechać, zrobić coś innego niż tylko siedzieć w swojej wiosce i uprawiać swoje tam poletko przydomowe, ziemniaki, prawda, czy tam parę krów, świń. Ale czy to może być coś pozytywnego, bo to brzmi jak taka po prostu życiowa bierność. Siedzę tutaj i się nie ruszę, choćby nie wiadomo co i nie wyjrzę, co jest za krzakiem, czy też może w tej bierności jest jakaś mądrość też. Jakuci to jest lud najbardziej otwarty, najbardziej przyjazny, z jakim ja miałem do czynienia na całym świecie. Wydaje mi się, że wynika to właśnie z tej surowości klimatu, z tego, że tam temperatury spadają bardzo nisko, że są ogromne odległości, że nie ma infrastruktury i ludzie muszą na sobie polegać. Jak ktoś wpadnie w tarapaty, to nie ma instytucji, które by go wyratowały, więc ludzie muszą być dla siebie naprawdę braćmi. I to jest piękne. Audycja podróżna. A teraz sprawdźmy jeszcze najnowsze doniesienia ze świata podróży. Nowa Kaledonia, włoska Liguria i japońska Okinawa, to tam znajdują się najdroższe plaże świata. Tak wynika z badania niemieckiego biura internetowego Travelbird. W analizie uwzględniono ceny na 327 plażach świata. Sprawdzano, ile trzeba wydać m.in. na kremy przeciwsłoneczne, wodę mineralną, piwo czy wynajem leżaków. 78,57 euro. Tyle dziennie należy zarezerwować, wypoczywając na Ansawata, plaży w Nowej Kaledonii. 2 euro mniej wydamy w Ligurii, o 6 euro mniej na Okinawie. O Międzyzdrojach, Helu czy Sopocie ranking milczy. A skoro jesteśmy nad morzem, kąpielisko w Łazach po raz pierwszy w tym roku otrzymało błękitną flagę. To wyróżnienie przyznawane jest kąpieliskom i marinom spełniającym najwyższe kryteria w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych. W lipcu ruszy na tory pierwszy prywatny pociąg między Pragą, Katowicami i Krakowem. Przewoźnik Leo Express uruchomił już sprzedaż biletów. Z Polski do Pragi będzie można pojechać korzystając z trzech klas podróży, od ekonomii i biznes, aż po najwyższą klasę premium. Czas jazdy z Krakowa do Pragi będzie wynosił 6 godzin i 35 minut, a z Katowic 4 godziny i 42 minuty. To najszybsze dostępne połączenie lądowe na tej trasie. To tyle na dziś. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, a również będę teraz dziękował wszystkim tym z Państwa, słuchaczy, którzy po prostu włączyli radio, żeby w programie trzecim wysłuchać audycji Zapraszamy do Trójki, wersja poranna, a jak również tym, którzy się odezwali, telefonowali, pisali, smsowali, bo to wielka przyjemność wiedzieć, że nie mówi się w pustkę, tylko do ludzi, którzy świadomie nas słuchają. Dziękuję w imieniu Halinki Wachowicz, Darka Pieroga i realizującej całą naszą audycję pani Andy Regulskiej. Mogę powiedzieć coś, co być może niektórych zaskoczy, a mianowicie, że jak się wszystko dobrze ułoży, to spotkamy się w niedzielę. มันเป็นสงลงสิงเลงมันเป็นบอลลงมะเล็งมันเป็นคือโซบะเข็งมันเป็นบิดบิดเซ็งเซ็งมันเป็นองลงเองเลง